राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 11 अप्रैल 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात है, कोई नया निर्माण नहीं करना है। आप जो जहाँ के हैं वहाँ की बात करनी है। आप वहाँ के हैं, नया साधन निर्माण नहीं करना है, बना नहीं है। बना बना जो आपका अस्थि स्थान है उस स्थान में पहुँचना है। नया काम नहीं है तो है दिन में स्थान में क्या बाती है। नहीं जो अशुद्धि हो गई वो नया हो गया, ठहरेगी नहीं, नया काम ठहरेगा नहीं। संसार में जो अशक्ति है, भोग है, रुपया है, ठहरेगा नहीं, पिछा कर दो ठहरेगा नहीं। अरे पुरानी बात है, अपनी भावनी मिटेगी नहीं, वह तो टिकी हुई रहती है ही बात। ठीक जाना तो ही है, नहीं जाना तो ही है, स्वीकार करो तो ही है, न स्वीकार करो तो ही है, समझो तो ही है, नहीं समझो तो ही है, वह तो है। उसी की प्राप्ति करनी है। जिसे त्याग करना है वो निरंतर आपका त्याग कर रहा है, निरंतर ही त्याग कर रहा है। जिसकी प्राप्ति करना है वो निरंतर आप में है, सब समय दो ही काम करना, दोनों काम है आपका। जिसका त्याग है उसका त्याग हो रहा है, आप पकड़ सकते नहीं, रख सकते नहीं, कोई रख सकता नहीं। बस जो त्याग कर रहा है उसका त्याग करना है, जो नहीं छोड़े उसको नहीं छोड़ना है। इतनी तो बात है, भगवान कभी छोड़ते नहीं। आश्चर्य बात है, नरकों में जावे तो भगवान तो रहे साथ में। 16 लाख जोड़ी में घास फूस बदल लता वृक्ष पड़े तो भी भगवान तो साथ में है। भेड़ बकरी सब साथ में, सर्वेश्वर हमें भी चरण विश्वास। उसको प्राप्त करना है, मिटे जो छोड़ना है, वो छोड़ना जो मिट रहा है, नहीं छोड़ना जो कायम है, मौजूद है एकदम। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। वो अपने है, सांप का भी वांस हो, ईश्वर जीव जैसी, दूसरे किसी का भी अंशाप हो, ऐसी बात कोई शास्त्रों में सुनी नहीं है। अमित से पुत्र बताइए, उस पर बात में सब भगवान के हैं। त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव द्रविणम धन, त्वमेव सर्व मम देव देव। सदा अपना है, तो सदा अपना है वो अपना है, सदा अपना नहीं वो अपना नहीं। मिले और बिछड़ जाए, आवे और चला जाए, और आरंभ वेर बदल बदल समाप्त हो जाए, वो अपना नहीं। एकदम पक्की बात है। अपना वही है जो सदा साथ में रहता है, कभी हमारे से बिछुड़ता है ही नहीं, वो हमारा है। वो एक भगवान है, एक भगवान ही ऐसे है। शरीर सब छूटेंगे, स्थूल भी बदलेगा, सूक्ष्म भी बदलेगा, कारण भी बदलेगा, ऐसे ही बदलेगा। वे परमात्मा नहीं बदलेंगे, निराकार रहते। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति निराकार मूर्ति है, बहुत इसमें निराकार। मया तत्विदम सर्वम जीव कैसे होते, सब जीव, सभी जीव मात्र आनंद जीव है, भगवान माना है कैसे होता। जैसे बालक है हमारी माँ है, जितने बालक है सब कैसे थे, क्यों माँ है सबकी, ऐसे भगवान सबके हैं। बड़ी इज्जत की बात है, किसी और ने कहा ही नहीं, रुपया ने आपको नहीं, आपको नहीं कहा, मकान ने आपको नहीं कहा, संसारी चीजों में कोई नहीं कहा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, भगवान के मैं तुम्हारा हूँ। याद करो, आप याद है बताओ, कोई कहा होगा, आप ही कहते हमारा रुपया है, हमारे घर है, घर तो कहते नहीं मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, रुपये कहते नहीं तुम्हारा हूँ, कहते खस कोई कहना नहीं है, एक एक भगवान है कि हमें सचिव लोग ईश्वर सचिव अविनाशी। अब बात है हरदम याद रखो, हरदम हम भगवान कहे हैं, जो भगवान खुद कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, हमारे असली हित की बात है। भगवान को अपना मान लो, मस्त रहो। मेरा माई स्त्री जाती है, पर्दे में जन्मी, पर्दे में सास रहो, अकेली चलेगी वृंदावन, अकेली चलेगी समुद्र किनारे, वहां कैसी विदेश निशंक। ऐसे सबके साथ, कोई माने कोई न माने बात अलग है। पर भगवान तो रहते ही, नहीं मानो तो भी रहते, मानो तो रहते, जानो तो ही रहते, नहीं जानते ही रहते, वे तो रहते ही है। सब नाश हुए, हम भगवान का नाम निशान मिटा देंगे तो भगवान मैं तो रहूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, कैसे बिठा दोगे। ऐसे हमारे प्रभु है, सवार हमारे साथ रहते, सदा हमारे साथ में रहता है, उसी से साथ में रहना है। और शरीर कोई साथ में रहता नहीं तो उसको छोड़ना, सीधी सीधी बात है। अपना केवल भगवान है। मेरा भाई नहीं कहते मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा कोई जाकर श्री भोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा तो। और मेरी सहायता करे, मेरे भगवान है तो आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, सब तरह का प्रबंध करेंगे। बिना जाने बिना पहचाने बिना माने, इसको मानते नहीं उन्हें भरपुर। पालन शक्ति स्वयंवर है। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने की शक्ति, पालन शक्ति विष्णु भगवान, संहार करने की शक्ति सिद्धि में, तो पालन कर सकती है सबका। ठका पालन कोई कैसे हो, भगवान अपने भगवान, मेरा मैंने साफ कर दिया, मेरे तो मेरे दर गोपाल, कोई सासरी का दर गोपेरी का, ऐसे भगवान है सबके माता पिता। प्रभु हमारे नाथ, हमारे नाथ सब हमारे कह सकते, सब मात्र जीव भगवान है उनसे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश गोष्णु जी ये कहते हैं, संत भी कहते हैं ईश्वर अंश, चेतन हमारे सहसुरासी, ये भगवान हर एक बात मिले नहीं, हर एक आदमी को ज्ञान नहीं, हर एक सुनते ही नहीं, श्रवण आया भी गोविंद सुनने के लिए कोई नहीं, बहुतों को सुनने के लिए कोई मिला नहीं, ये भगवान हमारे, धन हमारा है, परिवार हमारा है, घर हमारा है, ये स्थिति हमारी है, ऐसे में कहीं मिलेगा, घना मिलेगा, पर भगवान हमारे है बहुत घूमते, सबके देश है सूर्यदम सर्वभूताना, सब प्राणियों के सूर्य में हो, सब प्राणी मात्र का स्वर्दम स्वरूप होता है, सब प्राणियों का स्वर्ग परम स्वर्ग, भवतारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्दम स्वरूप होता है, संपूर्ण महान ईश्वर और सबका मित्र, इतना बड़ा आदमी मित्र हो जाए, चेला हो जाए, बेटा हो जाए, समय डर डरते मैया मारेगी, मैया मारे वाह प्रभु वाह, क्या लीला है, बड़ी लीला है, वाह प्रभु, और समय साथ में हरदम रहते, कितनी विचित है, संपूर्ण का महान ईश्वर, कई ईश्वर कई एक एक वर्ण ब्रह्मांड में तीन दिन हुआ है, सबका सबका मालिक ऊपर मारे और सब प्राणी साथ कितनी विचित्र बात है, ऐसी विचित्रता है नहीं, हमारे प्रभु हमारे प्रभु, बालक हो रो बंद माता बन पुचकारे तू अजब रूप है जब अजब है जग अजब रूप है सबके दिल विराजमान है बाहर सब जगह विराजमान है कण कण में विराजमान है सब में परिपूर्ण है ये संसार एक दिश में जैसे मनुष्य के शरीर में तिल होता है और तिल एक जगह है मोटो शरीर है संपूर्ण संसार तिल दिया है भगवान भगवान एक तिल है और सबके जरूरत है सबके प्यारे हैं सबके हितैषी है सबका पालन करते हैं अर्ज के जरूरत ना सबके सुने पुकार हो बंदो जाको जगह सभी सबकी पुकार सुनते हैं कुत्ते को माठी में लगे तो वही चिल्ला जोर से वो कोई भगवान को समझता नहीं मैं रखना चाहता है भगवान ने मेरे को पुकारता कोई भी ऐसा चाहता है भगवान दया सब मेरे सुख है न तत्समोच्य कुतो अन्य भगवान के समान भी कोई नहीं है अधिक तो कैसे होता एक आदमी चेतसा से भी है जो पुकारे सबके लिए छुट्टी कहीं हो रात में दिन में सुबह शाम ऐसा नहीं अमुक समय ही सब समय पुकारे सब समय में जागता रहे भगवान नींद को ले नहीं ऐसे मरे ढाणी में जब रात आगे वर्षा तो कहो ना आप सोए ना हमारे सुन देंगे तो कुंद नींद आवे तो नींद आने अभी रात आती बसा कोई बिगड़े अरे समुद्र भी बस रहे हमने देखा बस तो समुद्र में बन बस प्रभु की लीला अपरंपार है प्रभु के समान प्रभु ही है भगवान तो छोटे बड़े जाए भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूं संतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि क्षत्रियों के बीच में 1820 में घोड़ा के घोड़ा बेच दिया काम करे भगवान लाए काम है टूटी पट्टल उठावे सबसे पहला पूछा मैंने वेद व्यास जी महाराज जी सबसे पहला वाह प्रभु वाह प्रभु वाह लाज हुआ मैंने शर्म को हूं मन नौ जाकर सब किस में पुकार सब अद्भुत बंधन भरता है। कीड़े से कीड़े से ब्रह्मात्र सब सबका दूर दूर है। सर्व तो श्रुति मानो सब जगह कौन भगवान सबके हृदय में कौन है भगवान। मन बट पहले बात उठे पहले भगवान सामने पहले भगवान ने बोला गए फिर दूसरों को मिले ऐसे प्रभु हमारे नहीं को समुद्र का समुद्र समुद्र की सीमा होती है भगवान देह की सीमा नहीं होती। इंद्र बस लगा खूब जोर से बसो कसब आ जाओ कहा भैसा दे जो रथ हो देर समझ ले जाओ नहीं आवे भगवान करे थे दुख क्यों पाओ मारे रहते हुए माने दुखी बात नहीं माने ऐसे हमारे प्रभु हमारे प्रभु सबको ये तरह हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी कोई हो कसई हो आज कसई बस सदा ही कसम था जगह मजा ही कसाई थी आज लोग पेट मोटो करो पेट मोटो भगवान सारा भगवान ऐसे सबके परम श्रेत परम है तेजी उमार राम समय दू जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई ऐसा समर्थ नहीं सब गायत करने वाले तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु तुम्हें विद्या देवी तुम्हें सर्वम देव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण